السلام

لیکن جو منافق تھے اور یہودی تھے انہوں نے اسی لفظ کی آڑ میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کر دی. وہ بھی کہنے لگے راہی آ جاس کی زیر کو تھوڑا سا زور دے دے راہ راہ بجائے راہی لا دے. اور اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا اس صحیح لفظ کی آڑ میں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام و السلام کی شان میں غصہ کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کسی بھی وزیر اعظم کا دور ہو اس وزیر اعظم کی عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ بناتی ہے. ابھی یہ پچھلا دور مسلم لیگ کا نظر آ تو نواز شریف کی عزت کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا. اس سے پہلے بے نظیر کا دور گزرا تو بے نظیر کے عزت و احترام کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا. اور اپنے محبوب کی عظمتوں کے قربان جاؤں جب محبوب کی عزت کا وقت آیا تو قانون میرے رب نے بنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا محبت سے کہہ دو یا تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے اس لفظ کا معنی بھی درست ہے لیکن چونکہ اس لفظ کی آڑ میں میرے محبوب کا دشمن میرے محبوب کی توہین کر جاتا ہے اس لیے بس آپ کے بعد محبوب کے لیے رائنا نہیں کہنا یا نہ رائنا نہیں کہنا تو اور کیا کہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کہنا ہوگا ہماری محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنی ہو تو کیا کہو اور جو نہیں مانے گا جو منکر ہوگا اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پاکستان اور ہندوستان میں جگہ جگہ آج کل یہ مذہبی جھگڑے شروع ہو گئے اور بعض لوگ بیچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار کس کی مانے کس کی نہ مانے. سنی مولوی آتا ہے وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہے بھابھی آتا ہے وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہے دونوں نے گاڑی رکھی ہوتی ہے کس کی ماننے میں کس کی نہ ماننے میں یا پتا جھگڑا کیا ہے. بعض لوگ یہ بات سوچتے ہیں آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک استغاثہ پیش کرنا ہے آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک کیس رکھنا ہے کہ ہمیں خدا سر جلال کی قسم ہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی مربوں کا جھگڑا نہیں کسی کا جھگڑا نہیں، کوئی کرسی کا جھگڑا نہیں، کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں. اگر جھگڑا ہے تو صرف اور صرف ناموس مصطفیٰ کا جھگڑا ہے. دیکھیے قرآن نے اصول بیان کر دیا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے ایسا لفظ بھی بولنا جائز نہیں کہ جس کا معنی تو درست ہو لیکن کوئی دشمن اس کی یاد میں میرے محبوب کی شان میں توہین کر جائے، وہ لفظ بھی بولنا جائز نہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے جس کا جو لفظ اپنا معنی صحیح رکھتا ہو، جو لفظ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے لیے بولنا چاہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں بولنا کیسے جائے گا. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان، یہ ہے میرے ہاتھ. یہ کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل دین کی شان میں. شاہ اسماعیل دین کی شان وہابی مولوی صاحبان ہوں یا دیوبندی حضرات، ان سب کے بڑے بزرگ ہیں. ہر وہابی کے گھر میں یہ کتاب تقویت الایمان موجود ہوگی. اس تقویت الایمان میں تین جگہ لکھا ہوا ہے، تین جگہ، کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو. کیا لکھا ہے؟ صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو. تو کیا خیال ہے یہ لفظ بولنا جائز ہے؟ قرآن نے تو یہ نہیں کہا صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو. نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو. حضرت ابوبکر صدیق نے تو یہ نہیں فرمایا. حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو. اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن یہ تو فرما ہم نے کس کس کو ماننا ہے؟ تو یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن سے. دوسرا پارا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرق، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، اصل نیکی یہ نہیں. اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مانے، قیامت کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، کتاب کو بھی مانے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی مانے. یا قرآن کہتا ہے صرف اللہ کو مانو؟ قرآن تو اعلان کرتا لا کے پھر لمن آمن اللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. پھر ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی تقریروں میں اس بات کو سچا کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہی کو مانو ایک بڑی گندی مثال دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہیں ہی والے اور یہ سنی ہے بھی والے. پھر وہ کہتے ہیں ایک عورت ہوتی ہے گھر والی اور ایک ہوتی ہے دوسری کنجری. جو گھر والی ہوتی ہے نا وہ اپنے خاوند کو کہا کرتی ہے میں تیری ہی ہوں، لیکن جو دوسری ہوتی ہے نا وہ ہر کسی کو کہتی ہے میں تیری بھی ہوں. گندی مثال ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہیں موحد اور ہم کہتے ہیں جاننا ہم تیرے ہی ہیں, اور یہ سنی کہتے ہیں مولا ہم تیرے بھی ہیں. ارے بھائی یہ مثال دیکھو تو صحیح, صرف کہاں کہاں پر ہو رہی ہے. ارے ہم صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, صرف اللہ کو تو شیطان نے مانا تھا, یاد ہے نا؟ صرف اللہ کو کس نے مانا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس جدول آدم, چلو تیری حضرت کے آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے انکار کر دیا, شیطان کا ہی والا یا اللہ تجھ ہی کو ماننا ہے, یا اللہ تیرا ہی مدد کرنا ہے. ایک توحید تھی ابلیس والی اور ایک توحید ہے جبریل والی. جبریل نے تم کی طرح کا میرا کیا بتانا نہیں, جب تجھ کو مان لیا اب جن جس کو تم منواتا جائے گا میں اس کو مانتا جاؤں گا. سننے میں کہتا تھا بتانا نہیں, جب تجھ کو مان لیا تو جن جس کو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے. کیا نہ تو مصطفیٰ منوائے گا ہم مصطفیٰ کو مانیں گے, کیا نہ تو نبیوں کو منوائے گا ہم نبیوں کو مانیں گے, کیا نہ تو فرشتوں کو منوائے گا ہم فرشتوں کو مانیں گے, کیا نہ تو کتاب کو منوائے گا کتاب کو منوائیں گے, کیا نہ تیری سردی جس جس کو تو منواتا جائے گا سنی اس اس کو مانتا چلا جائے گا. لو اب دوسری آیت سن لو. پہلی آیت تھی دوسرے پارے کی, اب آیت آئی تیسرے پارے کی. اللہ تعالیٰ نے شامل میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ اور مومنوں نے بھی مانا. کس کو مانا؟ جو رسول کے رب کی طرف سے رسول پر اتارا گیا اس کو. اس کی تفصیل اب آگے اللہ بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, سب نے اللہ کو بھی مانا, فرشتوں کو بھی مانا, کتابوں کو بھی مانا, اس کے رسولوں کو بھی مانا. یہ تقویت لوگ کہتی ہے صرف اللہ کو مانو, یہ کتاب کہتی ہے صرف اللہ کو مانو. لیکن یہ کتاب جو میرے پروت کا نازل فرمائی جس کی شان یہ ہے راج کر کتاب لا کتنی آیتیں ہو گئی؟ لو تیسری آیت یا تو ارشاد فرما آخر تک کس کس کو مرے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مولوی تھا اس میں دیر نہیں یا اللہ بات والے کہتے کرتے سب چھپا رہے، یہ کرتا صرف اللہ کو مانو، اپنی کتاب میں تین جگہ پر لکھا اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، صرف اللہ کو مانو، یا اللہ کس کو مانے، صرف کس کو مانے یا تیرے علاوہ کسی اور کو بھی مانے، محبوب سمجھ کر تو اللہ کو مانیں گے لیکن محبوب سمجھ کر مصطفیٰ کو بھی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، پانچواں پارا آخر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا. ایمان مانو اللہ کو بھی مانو، کس کو مانو؟ ورسولی اور اللہ کے، والکتاب الذی نزل علی رسوله، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کو بھی مانو جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر دھیرے دھیرے نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اللہ نے جب محبوب سے پہلے نازل فرمائی، ویذکر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر قیامت کے دن کا انکار کرے، وہ پچھلے درجے کا دوہرا ہے. اب جھانسی پاڑے کے اس عظیم اسٹیٹ کرونٹ بننے والے وجود مسلمانوں، اللہ نے تو وہ لفظ بھی محبوب کی شان میں بولنا حرام کر دیا، اس لفظ کا معنی دوستو، لیکن کوئی محبوب کا بیری اس لفظ کی آگ میں محبوب کی شان میں گستاخی کر کے وہ لفظ بولنا حرام، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ بولنا جائز؟ بولو. ہمارا ان سے اور کوئی جھگڑا نہیں، اور کوئی روٹی کا جھگڑا نہیں، کوئی کھیر کا جھگڑا نہیں، کوئی زمین کی جائیداد کا جھگڑا نہیں، ارے ہم کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرح، میرے محبوب کی شان ایک طرح. کتنی آئے ہو گئی لوگ، چوتھی آئے ہو چھٹا بار. یا اللہ یہ تو تم نے عادت کر دیا، مجھ کو مانو، میرے رسولوں کو مانو، کتاب کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، فرشتوں کو مانو، اور یا اللہ تو سب کو نہ مانے، کچھ کو مانے، صرف تجھ کو مانے، باقیوں کو نہ مانے. یا اللہ ذرا ان کا حشر بتا دے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا. اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں. صحیح اصل اپنی طرف سے نہیں ڈال مولا میں بھی رسی اپنی طرف سے مل کر رہے اور ہم یہ بھی کہتے کہ اللہ رسول کے درمیان جدائی ڈالو, ہم یہ نہیں کہتے. اگلا کہتے ہیں بھائی تم بہت تو صحیح ہوگا. چھوٹے بھائی نے دل پر غصے میں آ کر بڑے بھائی کے دل پر تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنا جائز نہیں سنا, لیکن اگر چھوٹے بھائی نے تھپڑ مار دیا بڑے بھائی کے دل پر تو کیا چھوٹا بھائی کافر ہو جائے گا؟ لیکن میرا مصطفیٰ کی شان دے یہاں غصے ہونا تو کر کے نہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا مضبوط کرنے والے. لیکن کیا پیار ہے اگر اس کتاب کے کہنے پر عمل کیا جائے اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کرتے وقت زبان کو بند کر لیا جائے اور لکھا ہے کہ تعلیم کتنی کرو کہتا ہے بس جتنی بچت تیسری تعلیم پہ میں اتنی کروں بلکہ اس میں بھی تھوڑی سی کمی کرو اختصار کرو. اب اس کتاب کے مطابق سرکار کی تعلیم کس طرح کرنی ہے جتنی جلد مل سکتی ہے واجپئی بھی تو بچا رہے گا ابو جان بھی بچت خاصے ہوں اور میں اور تم بھی تو بچا رہے گا. یہ کہتی ہے کتاب کو سرکار کی تعریف اتنی کرو جتنی بشر کی سی ہے بلکہ کسی میں بھی چھوٹی نہ ہو. اور میرا قرآن کیا کرتا ہے ارے تو اور میں تعریف کرے نہ کرے میرا پروردگار مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے. اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے اس کا معنی کوئی لکھا, کسی نے اس کا معنی کوئی بیان کیا, لیکن صحیح بخاری شریف میں حضرت مسجد ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی بیان کیا ہے وہ سبحان اللہ. حضرت ابو العالیہ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے محبوب کی سنا خانی بتاتا ہے اور اس نبی کو جس کی جس نبی کی شان اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کر بیان کرتا ہے اس کے بارے میں جو نبی کی تعریف اشر جی کی تعریف کرو اس سے بڑھ کر تعریف نہ کرو Thank you. امتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اونچا کہہ دو عزیز کیا ہے ہم نے تو تمہیں کوثر عطا فرما دیا ہے. کوثر کا معنی کیا ہے؟ ایک قرآن کی تفسیر میں کروں ایک قرآن کی تفسیر مولانا کرے ایک قرآن کی تفسیر کوئی اور سنی عالم کرے تو ایک قرآن کی تفسیر اگر میرے مصطفیٰ کے اسلام کا براہ راست سرچ کرے تو بتاؤ کون سی تفسیر آنا ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد اللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اللہ کی بات آنے دعا مانگی اللہم علمہ التأویل پروردگار میرے عبد اللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. حضرت عبد اللہ بن عباس نے کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الخیر الکثیر کل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بہادریت عطا فرمائی تو حد سے زیادہ اللہ نے ثقافت عطا فرمائی تو حد سے زیادہ اللہ نے حلم عطا فرمایا تو حد سے زیادہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور گدکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سر جیسے جیسے سارے اونچوں یہ جیسے ہے اس اونچے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سنی سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے جو آدمی میں رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے گا وہ بے ایمان ہے ایماندار نہیں. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے لفظی ترجمہ تو نہیں خلاصہ ہے کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. اگر کوئی اپنے باپ سے محبت زیادہ کرتا ہے مجھ سے کم کرتا ہے تو مومن نہیں. اگر کوئی ماں سے محبت زیادہ کرتا ہے مجھ سے کم کرتا ہے تو وہ مومن نہیں. اگر کوئی بھائی سے بہن سے رشتے دار سے کسی اور مخلوق سے محبت زیادہ کرتا ہے مجھ سے کم کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں. اب میں توجہ کرنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اشارہ کیا فرمایا ہے. بولو کیا محبت زبردستی ہو جاتی ہے؟ کوئی آدمی اگر اس مجمے میں کھڑا ہو کر کہے ہوئے گھاٹی پاڑے میں آ کے نبی کریم علیہ السلام کی شان سننے والوں مجھ سے محبت کرو آپ اس کو دیکھیں گے دیکھ کر کہیں گے سوری صاحب سوری معاف کرنا ہمارا تم کا تو دل آتا ہے اس کیسے پیار کریں گے کیونکہ محبت پیار کسی نہ کسی حسن پر ہوتا ہے کسی نہ کسی خوبی پر ہوتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ کسی کو پیار ہوتا ہے گورے رنگ کے ساتھ کسی کو پیار ہوتا ہے پیارے پیارے نئے نقشوں کے ساتھ کسی کو پیار ہوتا ہے خوبصورت جسم کے ساتھ کسی کو پیار ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کو پیار ہوتا ہے کتابت کے ساتھ کسی کو پیار ہوتا ہے بہادری کے ساتھ. یعنی کوئی صورت سے بیان کرتا ہے، کوئی سیرت سے بیان کرتا ہے. اب سیرت کے پھر مختلف پہلو ہوتے ہیں. دیکھو نا بھائی، آج کل ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کرکٹ کا دور رہا ہے، تو جو کرکٹ سے پیار کرتا ہے وہ کس کھلاڑی سے زیادہ پیار کرے گا؟ آج تک جڑا گندا کھیل ہے کیوں ڈالا؟ آج تک کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ؟ شاہد آفریدی. اچھا بھائی، شاہد دکھا دے رہا، شاہد آفریدی سے پیار کرتے ہیں لوگ کرکٹ کھیلنے والے. لیکن اگر کوئی دوسرا پلیئر ایسا آ جائے جو شاہد آفریدی سے بھی اچھا کھیلنے والا ہو، تو اب پیار کس سے بڑھ جائے گا؟ بدل جائے گا. کس سے زیادہ پیار ہوگا، شاہد آفریدی سے یا اس سے جو اچھا کھیلنے والا ہے، جو اچھا کھیلنے والا ہے؟ تقریر سے پیار کرنے والوں، تم خطیب سے پیار کرتے ہو، مطلب صحیح اثر سے تم نے پیار کیا، تقریر سکتا ہے. لیکن قوم کا کل علم نظیم، ہر ایک اونچا تو ہوتا ہے نا. جب صحیح اثر کی اچھی تقریر کرنے والا تمہارے سامنے آئے گا تو بولو اب پیار کس سے زیادہ ہوگا؟ جو مجھ سے اچھی تقریر کرے گا. تم پیار کرتے ہو مولانا الیاس رضوی صاحب سے جو ماشاءاللہ علم والے ہیں، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی جن سے بڑھ کے علم والا آئے گا تو کس سے بھی آپ تمہارا زیادہ ہوگا؟ صحیح ہے نا. اسی طرح تو خوبصورت جسم سے پیار کرتا ہے، تو خوبصورت ماتمکشے سے پیار کرتا ہے، تو خوبصورت رنگ سے پیار کرتا ہے. اور پیار خود بخود نہیں ہوتا. اب ذرا خطیار کا فرمان سنا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبناتہ والناس اجمعین. تو میں اگر یہ جواب دوں کہ بھائی میرا کام کشتی لڑنا نہیں ہے، میرا کام ہے اللہ کا حکم سنانا، سننا تو تمہاری مرضی نہیں، سننا تمہاری مرضی. اگر میں یہ جواب دوں تو میرا جواب غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا، کیونکہ میں کوئی پہلوان تو ہوں نہیں، میں تو تقریر کرنے والا ہوں، اللہ کا حکم سنانے والا ہوں. سرکار بھی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی رکانا، ہم کشتیاں لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں. اگر سرکار کے جواب دے دیتے جواب ہوتا تو صحیح، لیکن کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا ہاں تھے تو اللہ کے نبی، لیکن پہلوانی میں رکانا جاتا تھا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو سن کے فرمایا چلو وہ تکڑا. اس نے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کو دیکھا، جسم بڑا خوبصورت، پہلوانوں والا جسم ہی نہیں، اور پہلوانوں کی تو ماشاء اللہ پاٹل بھی ہو بڑا. سرکار کا جس میں دیکھا اس نے کہا لوگ میں اتنے میں گرا لوں گا. وہ آیا نبی کریم علیہ السلام و سلام کوہ وقار بن کے کھڑے تھے، اس نے یوں ہاتھ کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی یوں ہاتھ ادا کیا، بس سرکار کا ہاتھ لگنے کی دیر سے رکانا نیچے میرا مصطفیٰ ہو کر سارے چاہنے سے جلسہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کیا رسول کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا؟